50 languages. 83. 83. Minevik 3. Minevik 3. Helistama. Helistama. Ma helistasin. Ma helistasin. Ma olin terve selle aja telefonil. Ma olin terve selle aja telefonil. Küsima. Küsima. Ma küsisin. Ma küsisin. Ma olen alati küsinud. Ma olen alati küsinud. Jutustama. Jutustama. Ma jutustasin. Ma jutustasin. Ma jutustasin terve loo ära. Ma jutustasin terve loo ära. Õppima. Õppima. Ma õppisin. Ma õppisin. Ma õppisin terve õhtu. Ma õppisin terve õhtu. Töötama. Töötama. Ma töötasin. Ma töötasin. Ma töötasin terve päeva. Ma töötasin terve päeva. Sööma. Sööma. Ma sõin. Ma sõin. Ma sõin kogu toidu ära. Ma sõin kogu toidu ära.